Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Od ponad 2 godzin senatorowie debatują nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. 15 lat więzienia grozi byłej księgowej jednej z gdańskich szkół. Jej synowi 12 lat. Szczegóły już za chwilę. Nad Wielką Brytanią przeleci dziś rekordowa liczba samolotów. Od ponad 2 godzin trwa posiedzenie Senatu, które zajmuje się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na początku obrad odrzucono wnioski senatorów Platformy Obywatelskiej o odroczenie posiedzenia i rozpatrzenie ustawy w późniejszym terminie. Obradom Senatu przygląda się Dawid Grygorcewicz. Powiedz, o czym teraz rozmawiają senatorowie? Jak wspomniałeś, posiedzenie Senatu rozpoczęło się od składania wniosków, a posłowie PO wnioskowali również o ponowne skierowanie ustawy do Komisji Praw Człowieka oraz dodatkowo do Komisji Ustawodawczej. W trakcie debaty senator Władysław Komarnicki z Platformy Obywatelskiej domagał się wyjaśnienia od senatora sprawozdawcy, dlaczego projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada zmniejszenie liczby sędziów. Panie senatorze sprawozdawco, ja mam takie króciutkie pytanie. Ustawa zmniejsza liczby Sądu Najwyższego o połowę, a jednocześnie cały czas słyszę taką retorykę państwa, jak uzasadniacie, że ustawa usprawni działanie sądu. To w tej sytuacji w cuda to ja nie wierzę. Senator sprawozdawca z Prawa i Sprawiedliwości nie odniósł się wprost do słów wypowiedzi senatora. Dodał tylko, że odpowiedzi na tego typu pytania już padały. Cały czas trwa debata dotycząca szczegółów projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, a procedowana ustawa zakłada m.in., że w Sądzie Najwyższym powstanie Izba Dyscyplinarna. Jej zadaniem ma być rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych dotyczących zachowań sędziów. Obradom Senatu przygląda się Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny wypadku awionetki z 2 osobami na pokładzie. Do tragedii doszło w Mielcu na Podkarpaciu, mówi Urszula Chmura z tamtejszej policji. Policjanci ustalili, że ofiarami tego tragicznego zdarzenia są 2 mężczyźni. Najprawdopodobniej są to mieszkańcy województwa śląskiego. Ustaliliśmy również, że mężczyźni wczoraj przybyli do Mielca, a dziś rano ponownie wystartowali. Na miejscu policjanci będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku. Awionetka spadła metr za ogrodzeniem lotniska w Mielcu. Płonący samolot gasiło 14 strażaków. 15 lat więzienia grozi byłej księgowej jednej z gdańskich szkół podstawowych. Prokuratura oskarża ją o wyprowadzenie z kasy placówki w ciągu 7 lat prawie 1 200 000 zł. Kobieta miała przerabiać zapisy w elektronicznej dokumentacji, zawyżając zobowiązania szkoły. Wystawiane na szkołę faktury miała opłacać 2-krotnie. Jeden przelew dla kontrahenta, drugi na swoje konto. Oskarżona przyznała się do winy i jest w areszcie. Zakończyło się również śledztwo dotyczące jej 25-letniego syna. Zarzucono mu handel psychotropami w ilości ponad 16 tysięcy tabletek ekstazy. Mężczyzna także przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia i on również jest w areszcie. Syryjscy uchodźcy uciekają z obozów przy granicy syryjsko-libańskiej. Powodem jest ofensywa syryjskich sił rządowych i organizacji Hezbollah. Armia ułatwiła uchodźcom przejście granicy. Na miejscu są przedstawiciele ONZ. Nie wiadomo, ilu Syryjczyków uciekło do Libanu. Podczas trwającej od 6 lat wojny domowej 5,5 miliona Syryjczyków uciekło z kraju. Rekordowy dzień na brytyjskim niebie. Tamtejsi kontrolerzy lotów oceniają, że nad krajem przeleci dziś najwięcej samolotów w historii, prawie 9 tysięcy. Wielka Brytania jest centrum przesiadkowym dla tysięcy turystów. Specjaliści ostrzegają, że system zarządzania lotami niedługo ulegnie przeciążeniu. 8800. Tyle samolotów przesunie się dziś przez niebo nad Wielką Brytanią. Rozpoczęły się letnie wakacje, a w dodatku sytuacja międzynarodowa sprawia, że Egipt czy Tunezja tracą na popularności na rzecz Włoch i Hiszpanii, do których szlak turystyczny często wiedzie nad Wielką Brytanią. Na razie sobie radzimy, ale potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, mówi BBC Martin Rolf z Narodowej Organizacji Kontroli Lotów. Zbliżamy się do limitu. Obecne szlaki dziś bywają wyjątkowo zatłoczone. Trzeba często na bieżąco zmieniać ścieżki, by każdy dotarł na czas. Dodajmy, że tłoczno będzie też na drogach. Rozpoczynający się weekend ma być najbardziej zakorkowany tego lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, a w centrum, na południu i wschodzie burze. Miejscami z gradem i porywistym wiatrem. Od 18 stopni na Podlasiu do 23 na Pomorzu Zachodnim, 28 w centrum i 32 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci.

Monia Bor i Fantastic Man. Sporo fantastycznych ludzi spotkałam wczoraj i od tego też są festiwale, żeby właśnie łączyć się, żeby słuchać muzyki, żeby przeżywać razem chwilę. Przed nami festiwal, który myślę gromadzi bardzo dużo publiczności i to przeróżnej, ponieważ ruszamy teraz do Wrocławia. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Nie wiem, czy państwo pamiętają ten głos, to jest Kostas... Ja może jeszcze raz powtórzę. Proszę halo, bardzo. Halo, dzień dobry. Kostas Georgakopoulos. A to znak, że ruszamy do Wrocławia i na 17. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Pokazy filmowe, spotkania, warsztaty, no moc wydarzeń, o których nie zdołamy teraz opowiedzieć, ale to, o czym na pewno chcemy, to jest scena muzyczna, którą od lat się zajmujesz. W tym roku... No, powiem ci, że chyba będzie dużo entuzjastów tej sceny. No, mam nadzieję. Dzięki, Aga, że rozmawiamy jak co roku i przyzwyczajam się już do naszych rozmów. W tym roku udało nam się... to jest największa scena muzyczna na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, na Nowych Horyzontach od wielu lat. To dzięki współpracy z Electronic Beats, to jest, jeśli nie wiecie państwo, nie wiesz Agnieszko, to wiesz na pewno. To jest taki format T-Mobile międzynarodowy, która ta firma od wielu lat. Coś ciekawe, korporacja wydaje byłoby się, że mainstreamowe działanie komercyjne, ale to jest projekt, który naprawdę wspiera bardzo dużo takiej muzyki bardziej eksperymentalnej, która poszukującej, więc dzięki współpracy właśnie z Electronic Beats Polska udało nam się w tym roku skonstruować i zaprosić bardzo wielu wspaniałych muzyków i artystów. Ja przepraszam, przerwę ci na sekundę, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że już naprawdę u was na scenie, na Nowych Horyzontach, no było już parę takich występów, które niejednokrotnie zapamiętywało się na lata. Czy myślisz, że masz w tym roku kogoś takiego? Dzięki za pytanie, bo mogę w tej chwili powiedzieć. Wymienić o tym, wszystkich. Bo to jest po nas. Chcę powiedzieć o sobie trochę. Tak, ale to dlatego, że powiedzieć się o artystach. Po raz 11 mam tą radość i programować scenę muzyczną na Nowych Horyzontach. Tylko wspomnę, że byli tacy artyści jak Mike Patton, jak Nick Cave, jak Diamanda Galas, Bill Lozwell. Mogę wymieniać naprawdę wielu wspaniałych wykonawców. W tym roku scena nie ma tak wyraźnej gwiazdy. Mamy inną strategię. Za to aż 32 wykonawców. Możesz sobie pomyśleć, to jest 16 wykonawców dziennie, to jest duży festiwal muzyczny. Ale jesteśmy częścią festiwalu filmowego i to, co wyróżnia Nowe Horyzonty, nie waham się powiedzieć, w Europie i na świecie, to właśnie to, że jest bardzo dużo wydarzeń oprócz głównej części filmowej, a nasz klub festiwalowy jest tego największym, jest to największy klub festiwalowy na festiwalu filmowym w Europie, a może nawet na świecie, więc mamy się czym chwalić. I jak mówię, aż 32 wykonawców, codziennie koncerty, no i bardzo wielu wspaniałych. Na pewno zapytasz, kto jest tym wspaniałym, prawda? Skupmy się, bo to naprawdę wielu ludzi już pewnie pakuje się i wielu odbiorców już zmierza, pokupowało bilety do Wrocławia, ale no wspomnijmy chociaż parę takich strzałów, które rzeczywiście warto, bo jest o czym mówić. Muszę tylko wspomnieć tym, którzy nie wiedzą, że nasze koncerty zawsze są wieczorem w klubie, który jest bardzo blisko kina, więc o 22:00 zaczynamy codziennie koncerty po to, żeby publiczność, która przyjeżdża na filmy, miała możliwość przyjścia na koncerty, ale też przyznam, że bardzo wiele osób już przyjeżdża specjalnie na koncerty i też łączy to właśnie z filmami, więc super. Codziennie wieczorem koncerty. Jest bardzo wielu wspaniałych wykonawców. Powiem może, zacznę od tego, że jest bardzo duża prezentacja polskiej muzyki. Naprawdę bardzo dużo, jestem bardzo zadowolony. A wśród nich? Wśród nich właśnie takie duże gwiazdy, które też, mam nadzieję, mówię w cudzysłowie, napędzą nam publiczność na koncerty mniej znanych wykonawców. Fisher Nadek, płyta Dron. Po prostu oni po raz kolejny są na Nowych Horyzontach, ale to jest naprawdę bardzo dobra płyta. Taki może najbardziej piosenkowy koncert w tym roku, ale jak najbardziej zapraszam Fisher Nadek. To jest Mitch and Mitch, wiadomo. Wszystko wiadomo. I te koncerty, od razu ci powiem, że już od kilku dni mamy sprzedaż i namawiam na kupno biletów. Mamy bardzo tanie bilety. Wszystkie szczegóły na naszej stronie www.nowehoryzonty.pl. Ale mamy wiele innych świetnych projektów, jak Widzeł E, jak Fativati, jak Hunt and Hunter, znamy ci bardzo dobrze, jak Resina, jak bardzo dużą prezentację polskich producentów, jak Jacek Sienkiewicz. Więc jak sama widzisz i sami państwo słyszycie, bardzo dużo polskich świetnych wykonawców, a do tego wielkie gwiazdy muzyki eksperymentalnej czy bardziej niszowej. I tutaj może zacznę od moich faworytów. Szabas Palas to jest największa gwiazda eksperymentalnego hip-hopu z Nowego Jorku. Właściwie panowie pochodzą z Seattle. Od kilku lat się o nich starałem i specjalnie do Polski, specjalnie do przyjrzałem na nasze zaproszenie. A w czwartek właśnie tuż po koncercie Szabas Palas, moje takie odkrycie, bardzo się cieszę na przyjazd i też specjalnie nasze zaproszenie tylko na jeden koncert z Durbanu z RPA, przyjeżdża DJ Rag, świetny, wspaniały artysta, mam nadzieję, że on wyznacza trochę szlaki i kierunki muzyki elektronicznej, a kolejnego dnia następnego, bo w piątek 11 zagra dla nas aktres. Znakomicie. Postawmy, wiesz, tutaj kropkę, bo ja znam twoje możliwości. Twoje możliwości wyglądają tak, że nie ma takiej audycji, która byłaby w stanie zmieścić narracji o muzyce. Bardzo ci dziękujemy. Kostas Georgakopoulos. Oczywiście sprawdzamy, co się dzieje na stronie www.nowehoryzonty.pl. Skoro wspomniałeś, to już powoli zbliża się do nas ten zespół, na który myślę czekasz ty i wielu odbiorców. Szabas Palaces na Nowych Horyzontach. Festiwal rusza od 3 już sierpnia do 13. Moc wydarzeń, a my słuchamy. Building up at the convention as the hustlers began to arrive. Must have been 9,000 or more that came through the door. The time was 11:55. There were pickpockets and dope peddlers, murderers and thieves, card sharp gamblers with aces up their sleeves, bank robbers, burglars, boots to the stars slung across the heavens. Some might call an even my kind, call it leaning. Bitch, boy, it's the leading black star. Minds are scheming, fulfill all I dream it. That's what's up, is eating extra. Vacant bangers, brim bro, chain swinging, space K. Boys, race AK, that nigga language. God smile on me, favors, baby, cut the vapors. Magic golden perp running like the filthy ladies. Self-savior, cream chaser in my ride labor. With crack baker, super real, just like 88 was. 92 and 92 and 92, we grinded through. I was there, you're a square, these do not compare. If I'm near in the square, you should come and stare. Bring a two, learn a thing or two, how a king will do. Off the cut, fill my coffers up, pop my collar up. Gum heat to these gun beats, she gon' steer it up. Black stallions pull my chariot, my heart's broken. Time travel fast and far to the last oceans. Pump potion, pimp pirate, pushing plus prosing. Curtains closing, you ain't knowing he was just posing. Map cloning, that's a no-no where I be rolling. The lead's hot, how I pop, you now that's a cold one. Shabazz Palace to na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty od 3 do 13 sierpnia. Wszyscy, nie tylko ci, którzy kochają kino, pewnie sobie planują ten festiwal jak co roku. A my, wspomniałam, że lubimy odkrywać nowe i lubimy eksplorować przestrzenie wcześniej nam nieznane. Dlatego gdzie my teraz dzwonimy? Dzwoniliście Państwo do Oleśnicy, na Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny Owca. Od 11 do 13 sierpnia. W Oleśnicy to nas jeszcze nie było. Festiwal Cyrkowo-Artystyczny to brzmi intrygująco i bardzo pojemnie. Co nas czeka na miejscu i z czym ten festiwal się łączy? Na miejscu czeka Państwa bardzo wiele atrakcji. Przede wszystkim Festiwal Owca to taki cyrk w pigułce, w którym możemy zobaczyć ponad 60 przedstawień cyrkowych, zarówno ulicznych, jak i scenicznych. Możemy również brać udział w różnego rodzaju warsztatach cyrkowych, możemy patrząc się w górę oglądać przedstawienia i osoby chodzące po taśmach rozwieszonych na wysokości drugiego piętra oraz takiej naszej wyjątkowej taśmy, która jest rozwieszona między wieżami. Również koncert, wystawy, także dużo się dzieje w tym czasie. Owca, bo tak nazywa się ten festiwal, po raz czwarty. Festiwal cyrkowy kojarzy nam się bardzo często ze zwierzętami, a tutaj akurat ten dobry przykład festiwalu cyrkowego, który jest bez zwierząt. Tak, owca to jest jedyne zwierzę, które występuje w naszym festiwalu, na szczęście tylko w nazwie. Cyrk nowy tak naprawdę, czyli cyrk bez wykorzystywania zwierząt, oparty na umiejętnościach ludzkiego ciała, na kreatywności, na pracy z przedmiotem. To jest jednak troszeczkę coś innego niż cyrk tradycyjny, także zwierzątek żadnych tutaj u nas nie zobaczymy. Świat nowego cyrku, czyli cyrku, w którym tak naprawdę nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co artysta chciałby pokazać, bo ani grawitacja, ani żadne schematy nas tutaj nie ograniczają. Cyrk, który wykorzystuje również różnego rodzaju przedmioty, bardzo też nieoczywiste. To mogą być maszyny budowlane, to mogą być rolki taśmy klejące. To naprawdę ciekawy świat, który melanżuje również z innymi dziedzinami, takimi jak na przykład taniec, muzyka. Zaskakujące jest to, jak w krótkim czasie mieszkańcy takiego małego miasteczka jak Oleśnica stają się trochę znawcami tego cyrku i stają się coraz bardziej wymagającym widzem. To jest ciekawa obserwacja. Bardzo dużo różnych ciekawych sytuacji się dzieje i na przykład w zeszłym roku coś, co utknęło mi w pamięci, to było to, że spadła taka dosyć mocna lawina deszczowa i takim zaskoczeniem było dla nas to, że mieszkańcy mimo tego deszczu stali na rynku i oglądali te przedstawienia, więc żadna sytuacja pogodowa nie była w stanie ich oderwać od tego, co się działo. Zostaje zawsze radość z reakcji ludzi i historii, które gdzieś tam nam mieszkańcy końcu opowiadają o tym, co im się podobało, co ich zaskoczyło, to było takie naprawdę piękne i to są takie rzeczy, które gdzieś tam nas napędzają do działania. A kogo zobaczymy i co nas czeka między 11 a 13 sierpnia u Was? No czekają artyści cyrkowi praktycznie z całego świata, którzy przyjeżdżają do Oleśnicy. Między innymi coś takiego ciekawego jak przedstawienie Murmunio, czyliskiego mima klauna, który do swojego przedstawienia angażuje jeżdżące samochody, to znaczy zatrzymuje się na skrzyżowaniu jednym z oleśnickich ulic i będzie, no właśnie, zatrzymywał samochody, zaczepiał kierowców, parodiował ich. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe. Myślę, że jedna z ciekawszych rzeczy, które będziemy mogli zobaczyć na festiwalu. Również bardzo interesująco zapowiada się przedstawienie Stefana Singa z Niemiec. To jest jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy żongler, jakiego w życiu poznałem. Będzie to takie przedstawienie, w którym artysta taniec, ruch, miesza z żonglerką, tworząc ciekawą historię, na którą wszystkich gorąco zapraszam. I jednym z ciekawszych walorów jest taśma rozwieszona między bazyliką a wieżą ratusza o długości 117 metrów i wysokości 40 metrów. To jest bardzo ciekawa trakta, na którą zjeżdżają się slacklinerzy z całego świata. A wszystko to odbywa się w Oleśnicy, która jest małym, ślicznym, zabytkowym miasteczkiem, które na czas festiwalu jest przez nas aranżowane na taki jeden wielki cyrk. Rozwieszamy taśmy, rozwieszamy lampiony, chorągiewki, aranżujemy miejsca nieoczywiste na potrzeby festiwalu. W starym kościele świętego Jerzego odbywają się przedstawienia, bo rozstawiamy namioty cyrkowe. Wszystko zmienia nagle swoje oblicze i zaczyna wyglądać naprawdę uroczo. Zapraszamy serdecznie. Nie dość, że to będą niesamowite umiejętności, to jeszcze wszystko będzie takim dużym poczuciem humoru, co też jest fajnym i ciekawą rzeczą na naszym festiwalu, bo uśmiech towarzyszy nam przez cały czas, więc warto w tym czasie nas odwiedzić. No tak, nowy cyrk w Oleśnicy, Owca, 11-13 sierpnia, niezwykłe umiejętności ludzkiego ciała. Czy można gdzieś Was znaleźć w internecie? Tak, naturalnie. Jesteśmy dostępni na naszej stronie internetowej www.festiwalowca.pl oraz można śledzić naszego fanpage'a na Facebooku. Również na Instagramie dzielimy się naszymi zdjęciami, także Festiwal Owca Instagram. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nowy cyrk, jakiego nie znacie, dużo przedstawień, dużo radości, dużo muzyki również, także będzie wesoło. Gorąco, gorąco zapraszamy. Zapraszamy i my. Wszystkie szczegóły także na naszej stronie trójkowej. Wystarczy znaleźć taką zakładkę, która nazywa się Fest Program. A my za chwilę będziemy mieli gościa. takim to rytmem i takim to krokiem zbliżamy się do festiwalu, który zaczyna się wprawdzie w październiku, ale ja myślę, że ci, którzy znają Festiwal Unsound i od lat na niego przyjeżdżają, po prostu październik mają już zarezerwowany. Z nami Łukasz Warna-Wiesławski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Łukasz, który reprezentuje festiwal, który tworzysz od paru lat już. Tak, dołączyłem w 2012 roku. 2012 rok, kiedy to było? Ale... rok apokalipsy, the end. Dokładnie, to był the end. Wróżyliście wtedy koniec. Końca nie widać, na pewno nie widać końca unsoundowego tańca i unsoundowego rozkładu muzycznego. Październik, ale mamy za sobą drugą turę wykonawców, których właśnie ogłosiliście. Ale zacznijmy od samego początku, ponieważ o tyle, o ile przyzwyczailiście trochę do tego, że Unsound kojarzy się z muzyką eksperymentalną, taką poszukującą, niejednokrotnie dla niektórych trudną, chociaż ja nie wierzę w coś takiego jak trudna muzyka, po prostu muzyki się słucha i czuje się muzykę, ale w tym roku pozwoliliście sobie trochę tak nas wziąć pod włos i nazwać festiwal Flower Power? Flower Power, dokładnie. W ostatnich latach nasze motywy były dość pesymistyczne. Był horror. Mroczny. Były interferencje. Był The End. Był The Dream, który niby był marzycielski i pozytywny, ale to też raczej były wizje koszmarne. Mieliśmy Surprise, ale w tym roku postawiliśmy na coś przewrotnego i chyba bardzo potrzebnego, bo biorąc pod uwagę, w jakim stanie znajduje się obecny świat, jak reagują na to muzycy, niekoniecznie dobrą opcją byłoby pogrążanie się w tym mroku, a lepiej skupić się na tym światełku w tunelu. Ale Flower Power to nie będzie taki czas beztroski, tylko raczej takiego racjonalnego i namysłu, zadumy, tak w tę stronę, i rozmowy, dialogu? Zdecydowanie. Flower Power nawiązujemy oczywiście do lata miłości, do beztroski, ale przez ten motyw chcemy zgłębić bardzo wiele ruchów kontrkulturowych, które miały swoje miejsce w ostatnich 50 latach. Także to nie tylko beztroska, ale też zgrzyt, punk rock, brud, muzyka przemysłowa. Bardzo, bardzo, bardzo dużo odmian i bardzo dużo dziwnych, różnych poglądów na to, jak można postrzegać Flower Power. Zresztą kontrkultura to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja miałam okazję rozmawiać w zeszłym tygodniu z Elizabeth Lecomte, reżyserką i dyrektorką Wooster Group, amerykańskiego alternatywnego, takiego właśnie kontrkulturowego teatru, która powiedziała mi jedną rzecz. Kontrkultura to jest podstawa myślenia, dlatego, bo zawsze musimy myśleć w ten sposób, że nie ma jednej oczywistej prawdy. Zawsze musimy się przeciwko czemuś buntować, bo to nam daje nadzieję, że wciąż pracujemy głową po prostu. To byłoby piękne motto, które moglibyśmy dodać do jednego z naszych komunikatów. Za chwilę porozmawiamy o tym, co na festiwalu i do czego się tak naprawdę przygotowujemy, ale myślę, że najpierw wybrzmi nam taka postać, która z kontrkulturą wiąże nam się bardzo dobrze. We'll be right back. To Patti Smith, a z nami Łukasz Warna Wiesławski. Rozmawiamy o festiwalu Unsound, który wprawdzie w październiku, no ale przecież już jesteśmy w blokach startowych. Za nami druga tura ogłoszeń. Patti Smith zresztą nieprzypadkowo pojawiła się na antenie, bo także łączy się wam z festiwalem. Mamy kilku artystów, którzy pamiętają tamte czasy i występowali w latach 60., 70. Jedną z taką postaci jest Mike Cooper. Gitarzysta bardzo charakterystyczny i jego takim, nie chcę być najjaśniejszym, ale najbardziej przyciągającym uwagę elementem biografii jest fakt, że mógł dołączyć do Rolling Stonesów. Ale nie chciał. To jest wielki indywidualista, który stwierdził, że będzie grał bluesa. Później zainteresował się Hawajami, kupił sobie hawajską gitarę, zaczął zbierać hawajskie koszule i nagrywa teraz ambientową muzykę inspirowaną Hawajami. Ale przepraszam, w rytmach hawajskich ten ambient? Tak. No to naprawdę, to ja chyba zaczynam mieć tutaj pierwszą gwiazdkę stawiam przy tym wykonawcy, którego przyznam się szczerze znam, ale właśnie z tego takiego bardzo dawnego muzycznego rozznania. A wciąż jest bardzo aktywny, nagrywa po kilka płyt rocznie. No proszę bardzo, ładnie nam się to wszystko łączy, tak samo jak nam się połączy trochę taka postawa, bo to też flower power i kontrkulturowość i myślenie, to także pewne postawy. No i chyba drugą taką mocną naprawdę postawą jest drugi gość, którego najbardziej kojarzymy z bardzo znanego zespołu z lat 90. To jest Bill Drummond z The KLF. Kolejny wielki indywidualista. To jest artysta, który w 94 bodajże postanowił odciąć się od biznesu muzycznego. Skasował cały swój katalog muzyczny, spalił milion funtów i zniknął. Literalnie spalił? Literalnie. Jest dokumentacja, Milion funtów, byli też świadkowie przy tym zdarzeniu, to nie było sfabrykowane, milion funtów poszedł z dymem. I cóż w takim razie po spaleniu takiej ilości pieniędzy można robić dalej muzycznie? Muzycznie nie, ale można pisać książki, można dawać wykłady, można tłumaczyć się przez całe życie, dlaczego się to zrobiło. Bill przyjeżdża do nas, żeby zaprezentować film. Będzie też dawać wykład, a na koniec, to jest ciekawostka, Bill ma nowy projekt. Do swoich 72 urodzin zamierza wypucować 1000 par butów. I o tym i także będzie robić to w Krakowie. Ambitny plan, także piękna historia. Od milionera w ogóle. Do buta. To kompletnie nawet jest takie ciekawe spotkanie, bo to trochę pokazuje takie alternatywne modele życia. To jak można w pewnym momencie rzucić wszystko, tak naprawdę rzucić też pewien sposób na życie, który jest taki miły, przyjemny, łatwy i no, zacząć wszystko od nowa. Można. Można i można też czerpać z tego wielką, wielką przyjemność i być dalej szczęśliwym. Czerpmy dalej przyjemność z tego, co u was, ponieważ oczywiście nie wymienimy wszystkich artystów, ale spotykamy się oczywiście na Unsoundzie, jak co roku, w wielu miejscach. To jest bardzo duża mapa festiwalowa. Spotykamy się i w forum, i w wielu punktach w mieście. To oczywiście wasz festiwal to spotkania, to filmy, to koncerty. No ale co jeszcze takiego, o czym chcielibyśmy naprawdę bardzo mocno wspomnieć, bo o wszystkim nie zdążymy, ale to, co szczególnie zawsze i mocno wybrzmiewa na Unsoundzie, to są duety i połączenia świetnych artystów, ale którzy spotykają się bardzo często po raz pierwszy w nowych realizacjach. Mamy kilka takich projektów w tym roku. Między innymi polscy perkusiści Hubert Zemler i Miłosz Pękala spotkają się z amerykańskim kompozytorem Johnem Gibsonem. To jest twórca, który współpracował m.in. z Reichem, z Glassem, z Rayleighem. Był też kompozytorem. Napisał w 1973 roku utwór Visitations, inspirowany Landartem Waltera Di Marii. I to dzieło zostanie wykonane przez polskich artystów i amerykańskiego kompozytora. Mamy artystów z różnych scen łączących siły, jak grajmowy Mum Dance i black metalowy Wife, tworzący hybrydę, którą usłyszymy po raz pierwszy na Unsoundzie. Mamy Gruper w nowym projekcie, która pojechała do Murmańska, by stworzyć specjalny projekt z artystą wizualnym z Niemiec MFO. Co wyjdzie, też dowiemy się dopiero w Krakowie. Zresztą to już stało się dla was takim znakiem rozpoznawczym, że ruszacie i eksplorujecie tereny, szczególnie ostatnio wschodu. Ostatnio gościłyśmy z Agnieszką Szydłowską w programie Nazire z Kazachstanu, która przepięknie opowiadała o muzyce i którą właśnie odkryłyśmy i odkryliśmy na festiwalu Unsound, bo Dislocation, czyli ta podróż wasza do krajów wschodnich nadal trwa. Podróż nadal trwa. W tym roku byliśmy już w Mińsku i byliśmy w Almatach, właśnie skąd pochodzi Nazira, która pomogła nam zorganizować festiwal. A w sierpniu ruszamy do Murmańska. Następnie odwiedzimy też Lwów i Kazań. A na koniec roku takie podsumowanie działań Dislocation, mini festiwal w Londynie, gdzie zaprezentujemy projekt Gruper z Marcelem oraz specjalny projekt, który miał premierę rok temu w Krakowie, czyli Felicita i zespół pieśni i tańca Śląsk. Tak, to był koncert. Naprawdę, możemy liczyć na to, że z tych wycieczek, wypraw i festiwali bardzo, bardzo, bardzo daleko, w Murmańsku na przykład, coś przejdzie do programu unsoundowego, bo zawsze coś z tego wychodzi. Już niedługo podamy takie nazwisko. Kolejne szczegóły. Świetnie. Czekamy w takim razie. Unsound Festival, śmiało można zaglądać na stronę www.unsound.pl. Tam wszystkie szczegóły, zresztą piękna wizualna strona zrobiona przez artystkę, producentkę, która nazywa się We Will Fail. i ma też imię i nazwisko i pod tym imieniem i nazwiskiem jest to Aleksandra Grunholz. Dokładnie. Bardzo dziękujemy za piękne trafienie. Piękna identyfikacja, można już teraz zajrzeć, sprawdzić Flower Power, uzyskało taką piękną wizualną odsłonę. Festiwal w październiku, nie raz, nie dwa będziemy przypominać, teraz można już spojrzeć na drugie ogłoszenie, a my śledzimy, patrzymy. Łukasz Warna-Wiesławski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również, do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, tak wybrzmiewa kumbia. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby zgłębić także ten gatunek muzyczny, który ma wiele takich elektronicznych teraz odnóg. Można przy tym potańczyć i nie tylko. A my teraz eksplorujemy dalej i dzwonimy. Halo, halo? Dzień dobry. Adam Bąbrek dzwoni z Łowicza, EU Festiwal, Łowicki Ośrodek Kultury. Łowicz niekoniecznie kojarzy się z festiwalami i z muzyką, którą prezentujecie. Festiwal jest jednodniowy, 12 sierpnia. To jest ten dzień, kiedy możemy się spokojnie udać na EU Festiwal do was, do Łowicza. Co za okoliczności nas czekają na miejscu i gdzie nas zapraszacie? Przede wszystkim zapraszamy do Łowicza. Wiele osobom Łowicz kojarzy się tylko z dżemami i folklorem. Dla wyjaśnienia, Łowicz jest między Łodzią a Warszawą. Zapraszamy do Łowickiego Ośrodka Kultury. Festiwal odbywa się na dziedzińcu. Jest to impreza w połowie plenerowa, w połowie klubowa, ponieważ koncerty, pierwsza część festiwalu odbywa się na scenie głównej, która jest na naszym dziedzińcu, a druga część przenosi się do klubu i wtedy będziemy mieli DJ sety, impreza, można powiedzieć, że prawie do białego rana. Cała praktycznie elewacja Łowickiego Ośrodka Kultury jest przyozdobiona różnymi muralami i to tak szczęśliwie się składa, że widz, kiedy stoi i patrzy na scenę, to gdzieś tam po lewej i po prawej stronie ma te murale, które my zawsze staramy się podświetlić. To także buduje klimat. To bardzo fajnie zbudowało klimat w tamtym roku na koncercie Withdraw A. Te murale tak jakby trochę przypominają okładkę pierwszej płyty Withdraw A i to tak fajnie się zazębiło. A poza tym w bliskim sąsiedztwie mamy największy park miejski i to też jest fajnie zlokalizowane, ponieważ publiczność wchodząc na teren festiwalu w zasadzie za sobą ma ten park i tam w przerwie między koncertami można bez problemu wyjść z terenu festiwalu, odpocząć, usiąść. Myślę, że z 50 metrów jest też to do rzeki Bzury. Można usiąść, zamoczyć nogi, odpocząć. Także w zgodzie z naturą i też trochę z miejskim charakterem. Odpoczywamy, ale też będziemy tańczyć, bo Withdraw A to już trochę nam podpowiada, co tak naprawdę wybieracie. Festiwal jednodniowy, 12 sierpnia. Zapraszamy do Łowicza. Czego możemy posłuchać? W tym roku to będzie przede wszystkim, z czego jestem zadowolony, zagra Hativati ze swoim nowym albumem Szum. Poza tym będzie Trupa Trupa, czyli taka propozycja bardziej dla fanów gitarowego grania i nawiązanie do pierwszej edycji, na której w zasadzie były tylko rockowo, jakieś bluesowo-folkowe składy. Poza tym We Carry The Sound, którzy także mnie zaskoczyli swoim nowym albumem Hey Nowy. We Carry The Sound kojarzyłem z supportu przed koncertem Yes I Am z Palladium w 2010 roku i jakby to było dla mnie olśnienie, że ja ten zespół na nowo. Potem będzie już sześć klubowa, którą zacznie Lutolento. To też moje niedawne odkrycie. A zaraz po nim będzie Ania Kraft, którą widziałem na domofonie, też po prostu czapki z głów. Koncerty zamknie Bert, warszawski DJ, połączenie eklektycznego, hipnotycznego, techno, wszystko to przy wizualizacjach Martinowny, bardzo utalentowanej dziewczyny, z którą współpracujemy teraz także przy produkcji spotu zapowiadającego imprezę. Ale to się wszystko łączy i linkuje. EU Festiwal, EU jak Łowicz, zmierzamy do Łowicza 12 sierpnia. Warto zapisać sobie tą datę, bo to jeden, ale bardzo intensywny dzień z muzyką. Gdzie możemy więcej poczytać o waszym festiwalu? Więcej o festiwalu przede wszystkim na naszej stronie na Facebooku EU Festiwal, a także na stronie internetowej elfestiwal.pl oraz na stronie Łowickiego Ośrodka Kultury lok.art.pl. No i pięknie, tak właśnie zapraszamy do Łowicza. Festiwal, który myślę warto odkryć, krótki, jednodniowy, 12 sierpnia, ale wykonawcy zacni. Z nami już Hativati, który także pojawi się na festiwalu, a ja już mówię do widzenia. Agnieszka Opszańska, Michał Jakubik i Gabriela Darmetko. Do usłyszenia jutro w Radiowym Domu Kultury. We'll be right back.